zweren ze, ik ben van Duitse bodem. Nooit meer een oorlog uit mijn gaan, maar komt een bevel van over de plas, zijn ze alles heel snel vergeten. En dan mag er weer oorlog worden gevoerd, maar niet voor Duitse aangelegenheden. Bundeswehrpiloot, jij bent een idioot. Je zal sterven voor bedriegelijke verhalen. Bundeswehrpiloot, morgen ben je dood. Want de Serviërs gaan je uit de lucht neerhalen. Wat heb je daar te zoeken, daar op de Balkan? Wat gaan jou die problemen daar onderaan? Je moet Albaniërs helpen, dat zigeunertuig dat in Duitsland in de straten juicht. Bundeswehrpiloot, jij bent een idioot, je zal sterven voor bedriegelijke verhalen. Bundeswehrpiloot, morgen ben je dood. Wat de Serviërs gaan je uit de lucht herhalen. Hoog over Kosovo, het oude Merelveld. Het ereveld wordt het voor jou nooit. Want je komt niet als soldaat, maar als betaalde killer die voor dollars met de wereld mag rotzooit. Bundeswehrpiloot, jij bent een idioot. Je zal sterven voor bedriegelijke verhalen. Bundeswehrpiloot, morgen ben je dood. Want de Serviërs gaan je uit de lucht herhalen. Bundeswehrpiloot, jij bent een idioot. Zal sterven voor bedriegelijke verhalen.